بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتك درس يا رسالة تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، تلمرزيا كتك جوما لبيتا قولي مؤلف: وقد كان المشركون منهم من يعبد الملائكة ويناديهم عند الشدائد، ومنهم من يعبد أحجارا ويهتف بها عند الشدائد، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة الله وحده بأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية، أي بربوبية السماوات والأرض. تلمرزيا من نهايو يا مؤلف رحمه الله تعالى. Na leo biidhnillahi ta'ala tutaendeleza kuanzia kauli yake wa an yufriduhu bimaana wa muadda kalimati la ilaha illa Allah mu'taqidina limaanaha aamilina bimuqtadaha wa an la yad'u ma'a Allahi ahada. Wa qala ta'ala: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي من شرط الصدق في الإيمان بالله ألا يتوكلوا إلا عليه، وأن يفردوه بالتوكل كما يجب أن يفردوه بالدعاء والاستغفار. وأمر الله عباده أن يقولوا: إياك نعبد، ولا يصدق قائل هذا إلا إذا أفرد العبادة لله تعالى، وإلا كان كاذبا منهيا عن أن يقول هذه الكلمة، إذ معناها نخصك بالعبادة ونفردك بها دون كل أحد، وهو معنى قوله: فإياي فاعبدون وإياي فاتقون. الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه بعد يكتاجة كواركويبو كتك والشركين وليكوا كيبود ملائكة na walikuwepo waliokuwa wakiabudu mawe, na walikuwepo pia walikuwa wakiabudu vitu aina mbalimbali, wakiviita na kutaka msaada wakati wa shida. Akataja kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akamtumiliza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam awe atawalingania watu katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, usimshirikishe na chochote, na wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada kama vile walivyompwekesha katika utendakazi wake na ulezi wake. Bimaana kama vile wao waamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye aliyewaumba na peke yake ndiye mfalme anayemiliki na peke yake yeye ndiye mwenye kupeleka huu ulimwengu. Haya yote kama vile wanavyoamini, basi na umpokeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala pia katika malengo au katika ulinganizi wake aliyowalingania wale aliyotumilizwa kwao, wa an yufriduhu bimaana ومؤدى كلمة لا إله إلا الله معتقدين لمعناها ومبكش الله سبحانه وتعالى كمان إلي يكوجا كتك كلمة التوحيد لا إله إلا الله بمعنى هكونا أن يبدي وكو حقي اسبقوا الله سبحانه وتعالى وكيو وتيتكيدي ما نياك لا إله إلا الله عاملين بمقتضاها تنا ويتندي كازه لا إله إلا الله وأن لا يدعو مع الله أحدا نوسيوم ب فموجنا الله سبحانه وتعالى يوتي ولي كيشا كتاج دليلي له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء أنا يومبك وحقني الله سبحانه وتعالى بكياك أما وسيكوا الله سبحانه وتعالى وكوومبا وتكفي وومبا هاوويزي كوكويتكي ويوي maumbiyako na kukupa unachokitaka. Katika nyingine Allah subhanahu wa ta'ala sema innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Hao mnaoomba basi na Allah subhanahu wa ta'ala ibadun amthalukum, ni viumbe kama nyinyi, hamna tofauti, nyote ni viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fad'uuhum, basi waombeni. Falyastajibu lakum in kuntum sadiqin, na waitikie maombi yenu, wawape mnachokitaka ikiwa nyinyi ni wa kweli. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika malengo ya kutumilizwa akawalingania katika la ilaha illa Allah kwa maana yake na muktadha wake. Wahum kanu yafhamuna maanaha, na wale waliotumilizwa kwa wao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakifahamu maana ya la ilaha illa Allah. Lianna Allaha rabbal alamin akhbara annahum qalu aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Hili ndio lilikuwa jawabu la Makuraish, kuwa huyu amefanya miungu yote hii kuwa haifai aabudiwe mmoja peke yake. Bila shaka hili ni jambo la ajabu la kushangaza. Bimaana walielewa kwa kalima ya la ilaha illa Allah kuwa hapana yoyote anayestahiki kupelekiwa ibada isipokuwa mmoja, Allah subhanahu wa ta'ala. Fakanu ya'lamuna anna la ilaha illa Allah hiya al-kufru bikulli ma yu'badu min dunillah. Ili likuwa walijua kuwa la ilaha illa Allah maana yake ni kukanusha vyote vinavyoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. وصرف العبادة لله وحده, na kupeleka ibada zote kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Walidhalika lam yaqbaluha wa lam yaquluha, kwa sababu hiyo utaona Makuraish hawakuikubali la ilaha illa Allah wala hawakuitamka. Wan nabiy sallallahu alayhi wa sallam دعاهم إلى أن يفردوا الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwalingania Makuraish katika kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada peke yake, wasimshirikishe na chochote kile. Kisha akataja Imamu Sanaani na kusema wa qala ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, ay min sharti as-sidqi fil iman billah an la yatawakkalu illa 'alayhi wa an yufriduhu bit tawakkuli kama yajibu an yufriduhu bid du'a'i wal istighfar. Hi aya wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Sema bimaana katika sharti ya ukweli wa imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwa wasimtegemee yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada ya tawakkul, kama vile ni wajib juu yao kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada ya dua na istighfar. Hivyo hivyo wao watampokesha katika ibada ya kuwa wamtegemee yeye peke yake, wasimshirikishe na chochote. Qala wa amara Allahu ibadahu an yaqulu iyyaka na'budu. Allah subhanahu wa ta'ala pia akawaamrisha waja wake kusema iyyaka na'budu, wewe peke yako ndiye tunayekuabudu pasi na yoyote mwingine. Tukukhusisha wewe ya Rabbi ibada zetu zote. Qal wala yasduqu qa'ilu hadha illa idha afrada al-ibadata lillahi ta'ala. Na hata kuwa mkweli mwenye kutamka haya maneno iyyaka na'budu isipokuwa ikiwa atampokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Wa illa la sivyo kana kadhiban, atakuwa ni muongo katika kutamka la ilaha illa Allah. Bimaana wapo wanaotamka la ilaha illa Allah, lakini katika matamshi yao ya kutamka la ilaha illa Allah ni waongo, kwa kuwa hawatekelezi kile kinachoamrishwa ndani ya la ilaha illa Allah. Fala ilaha illa Allah si matamshi yanayotamkwa ambao ndani yake hayana maana, bali la ilaha illa Allah ni kalima iliyobeba maana ambayo ni wajib kwa mwenye kuitamka aifuate na kuitakidi. Hapa Imam Sanaani akasema wa illa la si hivyo kana kadhiban manhiyan an yaqula hadhihi alkalima, kuwa atakatazwa kutamka ili neno. Sheikh Abdul Muhsin Abbad akafanya ta'liq na kusema تعبير المصنف بهذا فيه نظرة. مصنف kusema hivi kuna makosa, mtu hakatazwi. لانه لا ينهى عن قوله هذه الكلمه, mtu hakatazwi kutamka la ilaha illa Allah, وانما ينهى ان يضاف اليها عباده غير الله معه. Kile kinachokatazwa si kutamka la ilaha illa Allah, kinachokatazwa ni kutamka la ilaha illa Allah kisha ukawa waabudu na wengineo wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wewe tamka la ilaha illa Allah na uwe utaitendea kazi la ilaha illa Allah, utampokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada na hautamshirikisha na yoyote yule, na umkhusishi Allah subhanahu wa ta'ala ibada. Thumma qal idh ma'naha, yani maana yake iyyaka na'budu, maana yake na khusuka bil ibada wa nufriduka biha duna kulli ahadin, tukukhusisha wewe Allah subhanahu wa ta'ala katika hizi ibada tunazozifanya, na tukupokesha ya Rabbi basi na yoyote mwingine katika nini, katika ibada. Wa huwa maana qawlihi fa iyaya fa'budun, na ndio yabeba maana ya hii aya, na pia kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala wa iyaya fattaqun, yani bi maana mimi peke yangu mniabudu na mimi peke yangu mniogope na kunicha. إياك نعبد فيه تقديم ما حقه التأخير. Hapa kuna kutanguliza kile ambacho ilikuwa usawa kicheleweshwe kutajwa. Wa taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-qasr. Wal-qasr ay al-habs katika lugha. Sawa sawa ilikuwa Allah subhanahu wa ta'ala aliposema iyyaka na'budu, hii ibada au naabudu ilikuwa ndio itangulizwe, yani Allah subhanahu wa ta'ala awe atatajiwa mwisho kuwa wewe peke yako ndio tunayekuabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hapa kikatangulizwa iyyaka kisha na'budu, faida inayopatikana ikiwa uslubu huu utatumika katika lugha ni kuwa hili jambo hapelekewi yoyote isipokuwa mmoja peke yake, yeye peke yake, kama fi qawli ta'ala fa iyaya fa'budun, wa kama fi qawli ta'ala wa iyaya fattaqun. Fa qawlu jalla wa ala iyyaka na'budu ma'naha nakhussuka bil ibada wa nufriduka biha duna kulli ahadin, tukukhusisha wewe hizi ibada na kukupokesha pasi na yoyote mwingine, la na'budu siwaka, hatuabudu yoyote asiyekuwa wewe, wala na'budu ahadan ghayraka bal na'buduka wahdaka, tukuabudu wewe peke yako. So hapa haikuja na'budu iyyaka, imekuja iyyaka na'budu, ikawa tangulizo mwanzo. أسمى الشيخ رسلان القصر في اللغة الحبس، وفي الاصطلاح تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، نكخصيش جامبو أو كخصيش كيتو كو جامبو فلاني كونجيا مخصوص. والشيء الأول هو المقصور والثاني هو المقصور عليه، نكيلا كيتو تشاكوانزا نتشوكي نتشوفونغوا na yule anayetajwa baada ya hapo ndiye anayefungiwa hicho kitu kuwa ni chake yeye peke yake. Wa tariqul makhsus huwa adawatul qasr, na njia makhsus ndio hii ya kutumia adawatul qasr. Wal muradu bi takhsis ash-shay bi takhsis ash-shay bi shay ithbat ahadihima lil akhar wa nafihi an ghayrihi, kumthibitishia mmoja jambo na kulikanusha kwa yoyote mwingine, kuwa ni yeye peke yake anayehusishwa na ili jambo wala si yoyote mwingine. Wa bihadha takunu jumlatul qasri fi quwwati jumlataini, jumla ambayo imetumikwa njia ya qasr ina nguvu ya jumla mbili. Wa yakunu alqasru tariqan min turuqil ijazi, katika njia za kutaja yani kuwa huyu peke yake ndiye anayehusishwa. ويكون الإيجاز من أهم أغراضه ومن أغراض القصر أيضا أنه يقصد به تمكين الكلام وتقريره في الذهن لدفع ما فيه من إنكار أو شك. kwa ikija uslubu wa qasr ni kuwa anayekusudiwa katika lile jambo ni mmoja peke yake, isiingie shaka ndani ya moyo wako au nafsi yako kuwa kuna yeyote mwingine, ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Iyyaka na'budu, wewe peke yako ndiye tunayekuabudu wala si yeyote mwingine. Ndio hapa kataja wa min turuqil qasr taqdimu ma haqquhu at-ta'khiru nahu iyyaka na'budu وإياك نستعين أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة. كتنغوليزا كيلي أمباتشو إلي كوا كيشيليشوي كما كتك إياك نعبد وإياك نستعين يعني wewe peke yako ndiye tunayekhusisha katika ibada na kutaka msaada. والمقصور عليه في تقديم ما حقه التأخير هو المذكور المتقدم نحو على الله tawakkalna. Kwa hivyo yule ambaye anayehusishwa lile jambo ni yule anayetajwa mwanzo, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya, ala Allahi tawakkalna. Sawa sawa ilikuwa isemwe tawakkalna ala Allah na italeta maana, lakini ilivyotangulizwa ala Allahi mwanzo ni kuwa hili jambo la tawakkul hapelekewi yoyote isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. وإياك نعبد تبرؤ من الشرك. وكسما إياك نعبد نكو ومتبرأ نكجتنغ نكجيوك مبالي نشرك. وإياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة. وكسما إياك نستعين نكو ميمسي ننغوف يويوتي ومجيوك مبالي كبيسا ننغوف يأينا يويوتي ومويلك زياناني من بياكو الله سبحانه وتعالى بكياكي. وتفويض الى الله عز وجل كمويجمزيا مambo yote الله سبحانه وتعالى والعبد مأمور في كل صلاة ان يقول اياك نعبد واياك نستعين نمجا امامرشوا katika kila sala kila rak'a aseme haya maneno kisoma suratul fatiha husoma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in li'anna ash-shaytana ya'muru bish-shirki wan-nafsu tuti'uhu fi dhalika kwa sababu shaytani huamrisha mwanadamu kufanya shirki na nafsi humti yule shaytani fala tazalu an-nafsu taltafitu ila ghayri Allah نفسي هياكي كوليكيا كواسيكو الله سبحانه وتعالى إما خوفا منه أو رجاء له إما كوكوغوبا كليكيسيكو الله سبحانه وتعالى أو كترجيا كوكيي فلا يزال العبد مفتقرا إلى تخليص توحيده من شوائب الشرك نمجا دائما أتاكا ننمحتاجي كو الله سبحانه وتعالى awe atamtakasa kutokamana na uchafu wa shirki walidha akhbara subhanahu anil mushrikina annahum ma qadaru Allah haqqa qadrihi wa kayfa yaqduruhu haqqa qadrihi man ja'ala lahu idlan wa niddan yuhibbuhu na kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyowataja washirikina akasema hawa hawakumadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala أنا يستحق كعظيمشوا نافيبي اتمعظيمش الله سبحانه وتعالى كسوا سوا يلي انايويكا مشريكا pamoja na yeye ampenda kama anavompenda Allah subhanahu wa ta'ala wa yakhafuhu wa yarjuhu yumogopa na kumtarajia siku Allah subhanahu wa ta'ala wa yadhillu wa yakhda'u lahu ajidhalilisha na kunyenyekea kwake siku Allah subhanahu wa ta'ala wa yahrabu min sakhatihi ويؤثر مرضاته والمؤثر لا يرضى بإيثاره الله سبحانه وتعالى amewataja washirikina kuwa hawajampa cheo chake na taadhima anayostahili kwa sababu haya wanaoyafanya kujidhalilisha kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala wakawa waogopa hasira za siku Allah subhanahu wa ta'ala watanguliza kuwaridhisha siku Allah subhanahu wa ta'ala yote haya wayafanya kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala vipi watakuwa hawa ni wenye kumadhimisha Allah haki anavyostahili kuadhimishwa anayemadhimisha ni yule ambaye haya yote atampelekea nani Allah subhanahu wa ta'ala peke yake asimshirikishe na chochote قال الامام الصنعاني لما عرف او لما عرف من علم البيان ان تقديم ما حقه التاخير يفيد الحصر اي لا تعبدوا الا الله ولا تعبدوا غيره ولا تتقوا الا الله ولا تتقوا غيره كما في الكشاف ناني اللي منينو ambao tumeeleza hapo chini فافراد الله تعالى بتوحيد العباده لا يتم الا بان يكون الدعاء كله له الى اتمام توحيد العباده ني واجب ايوه دعاء يوتي apelekiwa Allah subhanahu wa ta'ala والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون الا لله وحده نمتو anapopatikana na shida iwe atakayemuita ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na nyinyi tizameni vile watu wamelelewa katika shirki katika mshtamaa wetu wal iyadhu billah utakuta mpaka mtu akipatikana na shida hasemi ya Allah asema nini mtume asimame ndio msemo wa Kiswahili si ndio mtume amuita nani mtume sallallahu alaihi wasallam hamuiti Allah subhanahu wa ta'ala na jambo likimpata mtume akufanyeje mtume sallallahu alaihi wasallam aambiwa aseme kuhusu nafsi yake qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah fadlan an ghayrihi sijimiliki nafsi yangu manufaa wala madhara isipokuwa kile atakachokitaka Allah subhanahu wa ta'ala lakini tizama watu walivoleleka katika shirki mpaka katika shida, wanayemwita ni mtume sallallahu alaihi wasallam wala si Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo iwe katika shida hakuna atakayeitwa kwa ajili ya msaada isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Walisti'anatu billahi wahdahu, napotaka msaada utaki kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kini mushrikun na kuburiyun hawatosheki na hilo, bali watafuata wengine wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakawataka misaada. Na mtume sallallahu alayhi wasallam amfundisha kijana mdogo kabisa Ibn Abbas akiwa bado mdogo, amwambia idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah. Watoto wadogo kama sahaba walikuwa waijua tauhidi, lakini utamkuta mtu mzima katika watu wa sasa, mtu mzima na ndevu pengine zishakuwa nyeupe, ashakuwa mtu mzima mkongwe, lakini hajui idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah. Kipatwa na shida aita asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wallaja'u ila Allah, kimbilia katika shida kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wan nadhru wan nahru lahu ta'ala, na nadhiri, kuweka nadhiri na kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jami'u anwa'il ibadat, aina zote za ibada pelekiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Min alkhudu'i walqiyami tadhallulan lillahi ta'ala, kunyenyekea na kusimama kwa kujidhalilisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika swala unaposimama jidhalilishe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kinyume na wanavyofanya kuburia, utawapata wasimama kwa udhalilifu mbele ya kaburi la yule wali wanaomuitakidi, lakini jambo kama lile hawawezi kulifanya katika swala. Katika swala mashaallah akili itapiga biashara zote na hisabu zote, lakini akiwa kwa lile kaburi analitakidi amesimama na khushuu zaidi ya khushuu yake katika swala. Warruku'u was-sujudu wat-tawafu wat-tajarrudu 'an ath-thiyabi wal-halqi wat-taqsiri, zote hizi kullihi lillah kull. Qala warruku'i was-sujudi wat-tawafi wat-tajarrudu 'an ath-thiyabi wal-halqi wat-taqsiri kullihi la yakunu illa lillahi 'azza wa jalla, zote hizi kuruku' kusujudu kufanya tawaf, mtu kutoa nguo zake katika ihram kama anavyofanya wakati wa haji, kunyoa, kupunguza nywele wakati wa ibada ya haji, yote haya hayafanyi isipokuwa kwa ajili ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa man fa'ala shay'an min dhalika li makhluqin hayyin aw mayyitin aw jamadin aw ghairi faqad ashraka fil ibada, na yote anayepeleka chochote katika hizi ibada na nyinginezo kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, awe ni hai awe ni maiti katika viumbe au kisichokuwa na uhai, huyu amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wasara man tuf'alu lahu hadhihi al-umur ilahan li'abidihi, na yule anayefanyiwa mambo haya ya ibada atageuka kuwa ndiye mungu wa yule anayemwabudu. Sawa'an كان ملكا او نبيا او وليا او شجرا او قبرا او جنيا او حيا او ميتا, اوي اتكفكو اوي ني ملائكه اوي ني متومه اوي ني ولي اوي ني مت ليوي ني كبوري ايوي ني جيني ايوي كو حي ايوي امكوفا, المهم اكيبلكيو عباده ني كو يله متو امكبالي كو يله ني مungu اممشركيشا pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. وصار العابد بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق مشركا بالله, na atakuwa yule anayeabudu ibada kama hizi kwa aina yoyote ile ya hizi ibada akampelekea yule asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuwa amemwabudu yule kiumbe na amemshirikisha pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in aqarra billahi wa abadahu, hata akimkubali Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu pia haitoshelezi maadamu kuna ibada nyingine ampelekea asiyekuwa Allah. Fa inna iqrara almushrikina billahi wa taqarrubahum ilayhi lam yukhrijhum an ash-shirki, yataka tufahamu kuwa washirikina walikiri kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na mambo mingi walikiri kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala, na wakajikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika baadhi ya ibada, lakini kwa kuwa walikuwa nyingine wakiwapelekewa sio kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hilo halikuwatoa katika shirki waliokuwa ndani yake. وعن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم واخذ اموالهم غنيمه. نوالا هيلو halikuondoa uwajibu wa kumwaga damu yao wakikataa tauhid na kuteka watoto wao na wake zao na mali zao kuwa ghanima ya waislamu katika jihad fi sabilillah. فلا يجوز ان يصرف شيء من انواع العبادات الظاهره أو الباطنة من عبادات القلوب وعبادات الأبدان وعبادات اللسان والعبادات المالية، لا يجوز أن يصرف شيء من ذلك لغير الله. هاي يجوز كوبليك وتشوتك إلى كتك عبادة ظاهر نعبادة زمويو عبادة زكيلي ويلي زوليمي عبادة زمالي، هاي يجوز كوبليك ياسيك والله سبحانه وتعالى. فإذا صرف فهذا شرك بالله رب العالمين. ikiwa ibada atapelekewa si kwa Allah subhanahu wa ta'ala yoyote hata kama ni moja pekee yake, tayari huyu mtu amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala mola wa ulimwengu wote. wa in aqarra man waqa'a fi dhalika billah wa in 'abadahu fa innahu ya'budu ma'ahu ghayrahu. hapa atakaeleweki. Kuna baadhi ya watu hufanya shirki, akiambiwa hii ni shirki asema lakini mimi simswalii huyu wala simfungii wala simfanyia haji. Lakini kuna ibada umempelekea, hata kama ni ibada ya dua, ile itu ibada yatosheleza kuwa wewe ushamshirikisha yule pamoja na nani, na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mimi naamini Allah ndiye aneniumba, ndiye anayedhuru, anenufaisha, huyu hadhuru chochote, lakini siwampelekea ibada, wewe ni mushrik. Ukamwomba tu dua asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, tayari ni mushrik. Wa man yad'u ma'a Allah ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihu al-kafirun. Allah subhanahu wa ta'ala akawaita wanaomba wasiokuwa yeye kuwa hawa ni nani, ni makafiri, ni makafiri. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawm alqiyamati yakfuruna bishirkikum. Akaita lile tendo la kumwomba siku Allah subhanahu wa ta'ala kuwa nini, ni shirk, na amemwita mwenye kufanya hivyo ni mushrikun kafir. Kwa hivyo haijalishi kuwa wewe waswali sala tano, wafunga mwezi wa Ramadhani, wahiji, kisha waenda kuomba maiti ukasema kuwa lakini mimi nguzo zangu zile nne, yani swala kuendelea mbele huku nasitekeleza kabisa, sina tatizo lolote, lakini hii nguzo ya kwanza umefanya kinyume na kitanguo chake kwa kumuomba siku Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mushrikun كما مر لم يكونوا ينازعون في أن الله تبارك وتعالى يعبد. يتك تفهم وشركين ولكوا هوا بينجك والله يوابديوا ووجوا الله يوابديوا، بل كانوا يقرون بأن الله تبارك وتعالى يعبد ووكيرنا كبالك والله سبحانه وتعالى هو بديوا، ولكن كانوا ينازعون في صرف العبادة له وحده. كله walichokuwa kikataa ni kuwa ibada zote apelekewe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa nini apelekewe peke yake na sisi tuna wengine tunaoabudu pasi na yeye? Tizama, fi kaunihim yufridunahu bil ibada, hili ndilo lilipinga kuwa wao wampokeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Walimjibu mtume wao ajitana linaabuda Allah wahdahu, wewe umetujilia sisi watulingania tumwabudu Allah peke yake, bimaana sisi tumwabudu Allah, lakini wewe wataka tumwabudu yeye peke yake, tuache vyote hivi tunaoviabudu na baba zetu na babu zetu walivyokuwa wakiviabudu. Kwa hiyo wao walikuwa hawapingi kuwa Allah yuabudiwa, kile wanachokipinga ni kuwa watu wampokeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika nini, ibada. Hii ndio walikataa. فلو وقع احد في هذه الامور المذكوره وصرف لونا من الوان العبادات لغير الله تبارك وتعالى وان اقر بالله وان عبد الله تبارك وتعالى فهو مشرك ولا ينبغي للانسان ان يشرك بربه. yoyote mwenye kuangukia katika moja katika hizi ibada akampelekea siku Allah subhanahu wa ta'ala, aina yoyote katika ibada, hata akimkiri Allah subhanahu wa ta'ala, hata akiwa yumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kile kingine anachokipelekea ibada, basi huyu aitwa ni mushrik, na mwanadamu hatakikani amshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Haya maneno mazuri yazungumza Imam Sanaani rahmatullahi alayhi ni maneno ambayo yako katika mujtama yatokea, kuwa wako ambao wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kisha katikati yake wakapeleka aina za ibada kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo muhimu latakana lifahamike, mtu wa tauhid hatakikani kutanazal kwa njia yoyote ile katika mambo au katika hili jambo la tauhid. Bimaana kuna watu wasema nyinyi hamna hikma katika kulingania watu. Sio? He wallah, haya tutaka hikma zako sisi. Sawa? Mwalike mwenye kuabudu makaburi. Upo? Akija kwako mwambie salamu alaykum, wa alaykum salam. Kaif halak? Ndo kuna mandi hapa tuli pamoja. Si hikma? Aketi na ile mandi kiekwa tu. Umwambie wajua yale makaburi mjenga kule Mamrui bana haram kujenga. Sababu Mtume za sala amesema kadha wa kadha wa kadha, haram kujenga juu ya makaburi, na nyinyi kwenda kuwaomba wale maiti ni shirki. Atakula ile mandi? Atakula? Ama zitaanza vita pale? Wasema wenyewe zita zitaanza, sio? Watu wataanza kupigana pale. Si hikma hiyo? Hiyo hikma yako itamfanya mtu aache shirki. Ikiwa ni mushrik, ni mushrik. Zungumza utakavyozungumza, wallahi ukifika kumwambia kuwa hiki unachokifanya ni shirki, pale ndio vita vitaanza. Fanya utakavyofanya. Sawa, pengine usulubu wetu wakali sana, labda yule mkali, wewe tumie huo pole wako, umwambie kuwa hii huku wateka, hii shirki na hii ni bid'a. Ama mwite mtu wa maulidi, si karibuni kutaanza fujo la maulidi hapo? Mwite vizuri, mwalike kwako, akifika nyumbani muandalie chakula kizuri kabisa, kizuri kabisa. Akiingia teka naye, mshike mkono, kaa naye chini. Akishakaa kabla ajala, ambia bana kabla ujala, wajua maulidi mbida, kwa hivyo mwaka huu wachana nayo. Kutaliwa pale chakula utakula mwenyewe. Sasa hikma gani ambayo wataka watu waitumie? Wataka unyamaze, usimwambie kuwa ni bid'a, ama usimwambie kuwa hii ni shirki, kisha ukae naye ule naye, alafu baadaye nitamwambia hizi njia za kitablighi, tablighi hatuna. Ni hivi, innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika masala haya hakuna muhaba wala mujamala. Qul ya ayuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wazi wazi, lakum dinukum waliyadin. Ama masala ya hikma ya kuwa mtu awache kulingania watu katika tauhid kwa sababu watu watakasirika, ama awache kuambia watu hii ni bid'a kwa sababu watu watakasirika, huu uslubu huu huita mimi diatha. Wajua dayuth, dayuth katika dini, na huyu muovu kuliko ile dayuth kwa mkewe. Sababu dayuth katika mke wako ni kabira min kabairi dhunub kweli, lakini diatha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hii khatari zaidi. Yani tuqirru al-insan ala shirk, kuwa wamkiri mtu yafanya shirk wewe wakubali, hadhihi diatha akhbath, diatha kama hii ni mbaya zaidi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na muislamu atakana achunge, usisikilize yule anayekwambia hakuna hikma bana, kaburi lile ungekwenda kulivunja yeye watakaliwachwa. Laabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wampata nafasi wamelivunja wakaliondoa, atokee mtu baadaye aseme wale hawakutumia hikma. Hikma ni ipi? Ibrahim alayhi salatu wasalam aliyavunja masanamu yote, hikma hiyo ama si hikma? Sema si hikma kama ukufuru wewe. Na Ibrahim aliyavunja masanamu, alikuwa hawezi kukaa na watu wake wakiwaabudu wale masanamu polepole, sio? Akawaacha. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akalingania katika tauhid, akafukuzwa Makka. Hana hikma? Si nyie mwasema nyie mwafukuzwa kila msikiti, watu wamfukuzwa Makka, wacha kufukuzwa kwenye misikiti hii, wengine masjidu dhirari hizi, watu wafukuzwa katika msikiti bora kabisa na mji mbora kabisa wa Makka kwa kulingania katika tauhid. Maandao hikma? Sema ana hikma Mtume sallam kama ukufuru? Alilingania katika tauhid khalis, hakuna muhaba kwa haya basi lata na uza wateni hawa abuduni, hawa wengine kidogo wavundeni, baki na lata na uza na manata. Hakuna kitu kama hicho, ni kuwa aniabudullaha ma lakum min ilahin ghayru, moja kwa moja. Ikiwa ataka mwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, simshirikisha chochote. Ama tanazulat katika masala ya tauhid na masala ya sunna, hii diatha hatakikani awe nayo muislamu hata sekunde moja. Allahu almusta'an. Yazungumza haya kwa sababu wako madayuth katika da'wa, ukizungumza rafidha yeye wa kwanza ashakuja kufuata. Wajua wataka hikma, shekhe wewe wajua wazungumza nini wewe? Wakizungumza kuburiyun ashakuja mbio, wajua wataka hikma. Wallahi usije kusema maneno kama hayo kwa ikiwa kweli wafahamu tauhid. Maneno machafu sana. Kwa mtu akizungumza tauhid na shirk, ama akizungumza itikadi mbovu za rafidha, mtu aje kumwambia wewe huna hikma wewe, yatakana uende nao taratibu. Ya ret ingelikuwa wafahamu kile unachokisema. Lakini hii yote yaonyesha kuwa ni jahal ya wengi, 80 naweza kusema ya maduati wanaolingania katika huu uwanja wa da'wa, wengi wao hawafahamu walingania nini. Na haya maneno kiazungumza, wengine watasema wewe watusi watu, lakini ndio ukweli ulivyo. Ikiwa da'wa yako hailinganii katika tauhid mwanzo, ikiwa mtu akikuona haoni tauhid, wallahi hadhi laysat bid'a. Kwa sababu تلخيص يا دعوة متميوت الله سبحانه وتعالى يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وكم تكون تقول توحيد لا شكوجة يقول سأسيب تبوناز وشركي يقول بدعة سنة سأسوين رم لنغانيز لكن يكون كان سأسيب تتاوها تتاوها سأسيب ndoa si vibaya, ni jambo katika dini, lakini ukaona wakahamish tauhid, yahamishuna sunan, watanguliza mbele nini mambo ambayo haki yake ilikuwa ifanye nini yacheleweshwe mwanzo watu kanini. Nyinyi mshaona kongamano la mashekhi wa kihizbi eti pale juu aniabudullah ma lakum min ilahin ghayru, ndio slogan kubwa imebandikwa pale biri wanavyosema wao, kama utaiona hiyo hata siku moja. Lakini na tauhid la bawaki ala, hakuna mtu yualia kwa ajili ya tauhid. Lakini moja hiyo ameweka sahihi, itwa nini slogan yao ilikuwa nini, almuhim utoa Quran nini, the way of life. Basi tauhid ndio iko mbele katika way of life, waiweke tauhid mbele. Lakini hawalingani katika tauhid wala la yatamayazuna bidawati ila tauhid. Na hii ni khatari kubwa jamani, wallahi ni khatari kubwa. Wallahu almusta'an. Haya, kila siku tutayagusia pole pole mpaka watu wafahamu. Watu wafahamu kuwa da'wa ya kisawasawa ni watu kulingania katika tauhid. Ufe lakini walingania katika Nuh alayhi salatu wassalam, atumilizo kwa watu wake, falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama, miaka 950 alingania katika nini, ani'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Hakuna daula amesimamisha, hakuna lolote, lakini alingania katika tauhid. Mwisho, wama amana maahu illa qalil, ma ando hikma, ana hikma ye, maana hakuna wale mfuata isipokuwa wachache. Na baadhi mufassirini wakasema watu 12 peke yake waliamini pamoja na Nuh katika miaka 950. Wataka uslubu gani we mzuri zaidi wa da'wa kuliko wa mitume wa Allah alayhi salatu wassalam? Na kama wayaona haya ninayoyazungumza pengine si ya kweli, nenda kasome Qur'an, nionyeshe mtume ameanza kulingania watu kuoa ama kulingania watu mashakili ya ndoa, alianza na hayo. Hatusemi kwa si muhimu katika dini, la, tunasema aliyeanza na hayo mnaoanza nayo nyinyi. Kwa ufupi, kimbia maudhui yoyote ambayo itafanya watu fulani wakasirike. Wewe lingania katika yale mambo ambayo kila mtu yakubali, ili uwe shekhe wapigwa mgongo na kila mmoja, masha Allah, hakuna kama wewe, sio? Lakini wale masha Allah, hakuna kama wewe, pigwa konde kisawa sawa, sukuma uko mbele, waogopa, sio? Sisi twasema ukitupigia konde ndio tusonga mbele, sio? Ukinipigia konde nakimbia, ndio nasonga hivi, ukinipigia pigia hivi nitabaki pale pale. Kwa hivyo tulinganie katika tauhid na sunna, watupige makonde mpaka wachoke, ndio twenda tu. Alkalbu yambahu walqafila tutasir, mbwa kibweka ndio watu wasafiri, watu endelea mbele. Na watakuja kujua baadaye umuhimu wa kulingania katika tauhid, wakati ambapo itakuwa majuto hayafai chochote. Wallahu almusta'an, subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum, barakallahu.